Idę szybkim krokiem. Jestem trochę wzburzony, troszkę zdenerwowany. Właśnie bardzo zdenerwowany. Adam do mnie dzwonił. Jest bardzo duży problem. Źle z nim. Nie wiem, jak to będzie, ale jest jeszcze szansa. Niedługo odejdę za róg i okaże się, czy stacja paliw jest otwarta, czy będę mógł kupić tam 4-paka Budweisera, bo jeśli nie, to będzie koniec. Tyle w tym wejściu. Trzymajmy kciuki.